ook een blauwe envelop op de deurmat krijgen? Ik ga erover praten met hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert en met Jos Wiene, die naast burgemeester van Haarlem ook een liefhebber is van het Koningshuis. Welkom allebei. Even kijken. Goeiedag. Daar zijn jullie. Goed dat jullie er zijn. Welkom, meneer Bovendeert. Ja. Tweederde van de Kamer vindt dat we af moeten van de zogenaamde belastingvrijdom, zoals dat heet, de belastingvrijstelling van de koning. U sluit zich daarbij aan, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat het inderdaad verstandig is om die belastingvrijdom af te schaffen. Ja, en van welke belastingen is het Koningshuis eigenlijk vrijgesteld op dit moment? Ja, dat gaat eigenlijk hoofdzakelijk over de inkomstenbelasting. Ook een beetje de vermogensbelasting, voor zover dat vermogen niet bestemd is voor functionele uitgaven. Maar het gaat eigenlijk hoofdzakelijk over de inkomstenbelasting. Ja, en waarom vindt u het een goed idee dat de koning, net zoals wij allemaal, belasting gaan betalen? Nou ja, de argumentatie is eigenlijk altijd nogal zwak geweest. Voor die vrijstelling bedoelt u? Ja, voor die vrijstelling werd gezegd van ja, het is een beetje vestzak, broekzak. Maar dat geldt eigenlijk voor alle overheidsambtenaren. Er werd oorspronkelijk gezegd dat het moeilijk is om functionele uitgaven en privéuitgaven te scheiden. Dat is echt dan niet meer het geval, want het gaat echt om een persoonlijk inkomen van de koning. Ja, en dan is het bruteren bezwaarlijk, volgens de tegenstanders van het opheffen van belastingvrijdom. Want dat leidt tot hogere bedragen. Maar ja, dat geldt ook voor alle overheidsambtenaren en ambtsdragers. Ja, maar er is een verschil dus tussen de koning. Is nogal zwak. Is er geen verschil dan tussen de koning en andere overheidsambtenaren? Natuurlijk, hè. De koning heeft een hele bijzondere positie. Hij is staatshoofd, hij is erfelijk, onschendbaar. Maar goed, die belastingvrijdom, die heeft eigenlijk altijd ter discussie gestaan. Alleen vroeger was het zo dat de koning niet een persoonlijk inkomen kreeg. Dat was een inkomen van de kroon. Dat was eigenlijk een soort bedrag dat bestemd was voor de hele monarchie, voor de hele uitoefening van het koningschap. Ja, dus één groot potje en daar moest alles van betaald worden. Precies, en pas sinds 1972 is men gaan splitsen. En heb je uitkeringen die bestemd zijn voor personele en materiële voorzieningen. En je hebt een uitkering die bestemd is als een persoonlijk inkomen van de koning. Ja. Nou ja, en dan komt wel heel sterk die vraag naar voren. Ja, hoort daar een belastingvrijdom bij of niet? En kijk, u zegt, vroeger was het, ja. Nee, dat hoort er niet bij. Nou ja, vroeger was het idee, de koning heeft in veel opzichten privileges, een bevoorrechte positie, een uitzonderingspositie. En dan hoort die belastingvrijdom eigenlijk misschien ook een beetje bij. Maar ja, de tijden veranderen. En je ziet dat men in de maatschappij, ik hoor dat net ook weer, men veel meer hecht aan gelijke behandeling. We zijn allemaal gelijk, dus waarom zou de koning ook niet voor een belasting betalen? En je ziet ook in die opiniepeilingen dat waar er kritiek is op de monarchie, dan richt de kritiek zich onder andere op de financiering. En een deel daarvan is die belastingvrijstelling. Ja, en dus moet het maar eens afgelopen zijn, zegt u. Meneer Wiene, wat vindt u daarvan? Nou, om te beginnen vind ik het een totale non-issue. Oh. Het gaat over een heel klein iets. En ik zou zeggen, regel het gewoon. Maar deze jaarlijks terugkerende rituele dans van dat iedereen dan weer roept van het is toch wat en dan moet dat dan gebeuren. We denken er anders over en dat gebeurt dan vervolgens niet. En dan is er weer allemaal krantenartikelen. Dat wekt de indruk dat we het hier over een groot probleem hebben. Dat vind ik niet. We hebben net even wat gehoord erover. Als je het in perspectief ziet, dan denk ik dat er heel wat belastingzaken zijn, inclusief vrijstellingen, waar een veel en veel grotere maatschappelijke relevantie van is. Ik weet dat er nogal wat mensen in Nederland vinden dat vrijstellingen voor energie, bijvoorbeeld bij bepaalde belastingen, dat nogal een probleem is. Dan praten we niet over een miljoen, maar dan praten we over miljarden. Ja, u zegt dit is eigenlijk een klein onderwerp. Om allerlei mogelijkheden. Ik vind het een klein onderwerp. Ik zou zeggen, regel het gewoon, want het is iets wat dan toch gebruteerd wordt. Het heeft voor de koning verder geen consequenties. Als mensen daar gelukkiger van zijn en Tweede Kamerleden dat graag willen, doe het gewoon. Maar hou op met iedere keer hierover te zeuren alsof er geen belangrijke dingen te doen zijn. Dat is mijn standpunt. Meneer Bovendeert, meneer Wiene zegt het niet met die woorden, maar hij vindt eigenlijk dat u een beetje zeurt. Sorry, wat zegt u? Nou, niet de professor, want die geeft gewoon antwoord op uw vragen. Oh, ja. Ik vind dat de Tweede Kamerleden die er ieder jaar aan de orde stellen, dat ik zou zeggen van joh, of maak duidelijk dat het echt geregeld moet worden en dan regelen we het. Of stoppen mee om dit iedere keer naar voren te gaan brengen alsof we het hier over een serieus probleem hebben. In mijn ogen is het dat niet of nauwelijks. Ik heb juist net genoten van wat toelichtingen op hoe dat ontstaan is sinds 1972. Je kunt er ook anders naar kijken, je kunt het ook anders regelen. Maar u zegt ook, in ieder geval prima dat de koning belasting gaat betalen. Ja, dat is uitstekend. Als we dat zo met elkaar afspreken, dan gebeurt dat. Niks aan de hand. Alleen maak het niet tot een zaak. Want als veel burgers zich daar druk om maken, waarom maken die zich er druk om? Omdat het iedere keer opnieuw tot vragen leidt en tot artikelen leidt. En daarvan zeg ik van, daar moet je nou eens een keer mee stoppen. Ja. De monarchie is in Nederland, vind ik, buitengewoon waardevol. Heeft een hele grote maatschappelijke functie in het verbinden van mensen. En ik vind het eerlijk gezegd heel vervelend dat we dan over dit soort zaken discussie gaan voeren. Ja, nou goed nieuws dan voor u, want het lijkt nu echt te gaan gebeuren. Na jarenlang steggelen, de knoop wordt dan doorgehakt. Op dit moment wordt daarover gepraat in Den Haag. Meneer Bovendiert, u vertelt net al een beetje over hoe dat dan geregeld is met de financiën van het Koningshuis. Het gaat vaak over de transparantie. Hoe transparant vindt u dat het op dit moment is? Ja, dan hebben we het niet over die belastingvrijdom, maar dan hebben we het eigenlijk over de financiering. Hè? Dus de wijze waarop de monarchie gefinancierd wordt. Nou ja, ik zei al, er zit enerzijds een persoonlijk inkomen in. Dat is één uitkering, zoals dat dan heet, volgens de wet Financieel Statuut Koninklijk Huis. Dan is er nog een andere uitkering. Die uitkering gaat over personele en materiële voorzieningen. En vervolgens zie je dat er ook allerlei uitgavenposten op verschillende begrotingen zijn. Dus het is een nogal complex en ondoorzichtig geheel. En die ondoorzichtigheid wordt een beetje vergroot doordat de minister-president eigenlijk consequent zegt over die uitkeringen in zaken personele en materiële voorzieningen leg ik geen verantwoording af in het parlement. Daar heeft de Tweede Kamer ook al een aantal jaren bezwaar tegen gemaakt, ook een motie aangenomen. Men wil meer transparantie en eigenlijk een eenvoudigere regeling. Ja, meneer Wiene, is het wat u betreft een probleem dat het niet helemaal transparant is op dit moment? Nee, ik vind sowieso dat we het helemaal niet over een echt probleem hebben. Het gaat niet om grote bedragen en het gaat om wel een totaalbedrag waarvan we weten dat dat op allerlei verschillende manieren ten goede komt aan het functioneren van de monarchie en het functioneren van staatsorganen in Nederland. Maar dat weten we dus eigenlijk niet. Ik heb er ook geen moeite mee als we zeggen, doe dat allemaal wat transparanter. Jawel hoor, ik denk dat we daar heel veel van weten. Alleen, er zitten een paar puntjes in waarvan ik zeg van, dat is wel een gevoelig punt. Bijvoorbeeld, ik hoor soms allerlei, of soms, maar er wordt soms heel erg gespeculeerd over wat het vermogen zou zijn van de koning of van het koninklijk huis. En de een die heeft daar totaal andere ideeën over als de ander. Daarvan zou ik nou zeggen, daar hebben wij dan niks mee te maken. Althans, niks meer dan we te maken hebben met het vermogen van andere families en mensen. En wat mij betreft, de echte essentie is van, er zijn bepaalde kosten voor staatstaken die worden uitgevoerd. En ik kan me voorstellen dat er gezegd wordt van, doe dat nou op een heldere wijze, dan weten we hoe het zit. En doe het. Ja. Net als ik net zei over die belasting. Maak er niet iedere keer een verschrikkelijk ingewikkeld verhaal van. Ja, maar mensen vinden dit dus blijkbaar wel belangrijk. Want de principiële vraag van, ja, waarom heeft de koning een uitzonderingspositie terwijl wij die allemaal niet hebben. Steeds meer mensen zeggen dat moet dus anders. Dus u noemt het een klein probleem, maar voor veel mensen is het dus wel degelijk belangrijk. Ja, dat zal best. Ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen het ook een belangrijk probleem vinden, omdat het iedere keer opnieuw naar voren gebracht wordt. Dat is mijn eerste inschatting. En mijn tweede inschatting is dat over het algemeen heerst er bij veel mensen best uitgesproken opvattingen over belastingbetaling door anderen. En ik snap wel dat dat, als je het iedere keer naar voren haalt, dat dat dan ook naar voren komt uit onderzoeken. Dat mensen zeggen, ja, dat vind ik gek, of daar zou ik wel wat meer van willen weten, of dat vind ik oneerlijk. De meeste mensen die ik ken, die vinden dat ze zelf te veel moeten betalen en dat anderen te weinig betalen. Ja, die mensen ken ik ook. Ja, meneer Wiene, u zegt net, het heeft eigenlijk ook weinig effect op de koning, maar stel hij moet belasting gaan betalen, dan maakt dat toch wel groot verschil over nu de ruim miljoen die hij krijgt? Ja, dat maakt in die zin uit. Kijk, je kan niet zomaar tegen iemand zeggen van joh, we halveren je salaris of iets dergelijks. Als je dat doet, dan kom je dus met een regeling. En dat betekent dat dan, dat is wat ik ook meestal hoor, hoe het dan gaat. Dan gaat het bruto bedrag omhoog. En daar betaal je dan belasting over. En netto hou je ongeveer hetzelfde over. Dat zal wel zijn hoe het gaat. En dan is iedereen gelukkig, want dan is er belasting betaald. En voor de belastingbetaler maakt het niks uit. Want het extra wat ze kwijt zijn aan salaris komt weer terug als extra belasting. Dus, meneer Bovendeer, het puntje bij paaltje zal het dus eigenlijk niet uitmaken. Is dit symboolpolitiek? Nou ja, even terugkomen op wat mijn collega zei net. Je kunt wel zeggen, het is een heel klein zaakje. Maar als staatsrechtbeoefenaar zeg ik, het staat wel in de grondwet. Het is een hele belangrijke regeling. Wat staat er in de grondwet? Dat die belastingvrijdom heeft. En dat die financiering geregeld moet worden. Dat zijn allemaal grondwetsbepalingen. Mm-hmm. Dus men heeft het van oudsher toch als een heel belangrijk aspect van het koningschap beschouwd. Dat is één. Ten tweede gaat het niet om het salaris van een willekeurige ambtsdrager. Maar het gaat om het inkomen van het staatshoofd. En dat is toch heel bijzonder. Dus ik vind het is geen groot maatschappelijk probleem. Maar het is wel toch wel een belangrijke aangelegenheid. Ten meer ook omdat de koning voor zijn functie draagvlak nodig heeft. En ja, als er heel veel kritiek is op de financiën, de financiering, de belastingvrijdom, ja, dan gaat dat ten koste van het draagvlak. En dat is bepaald bezwaarlijk, vind ik. Dus daarom vind ik het wel goed dat er aandacht aan wordt besteed. En, Maar dan zijn we het toch eigenlijk eens. Want ik zeg ook, regel het gewoon. Ja, maar het is ook niet zo dat de Kamer steeds maar elk jaar zit te zeuren. De Kamer heeft vanaf 2015 gevraagd om een andere regeling. Maar de minister-president Rutte, die weigerde steeds om daar een medewerking te verlenen. Dus het lag volgens mij ook niet zozeer aan het parlement of aan de Kamer, maar eigenlijk meer aan het kabinet en bijzonder aan de minister-president dat er geen actie ondernomen is. Ja. Maar meneer Bovendiert, even concreet naar wat er dan dus verandert. Want meneer Wiener zegt net, ja, dan wordt het bruto salaris gewoon opgehoogd, zodat de koning hetzelfde salaris behoudt. Dus waarom is het dan belangrijk? Het gaat niet om het geld. Kijk, het is belangrijk omdat je een einde maakt aan die uitzonderingspositie, hè, waar kennelijk tegenwoordig veel mensen aanstoot aan nemen. Dus in die zin heeft het wel degelijk een functie en is het ook van nut. Ja, en daarnaast komt natuurlijk vanzelf de vraag in de orde: hoe hoog moet het inkomen dan zijn als je het gaat bruteren? En daarom denk ik dat je niet alleen naar het intrekken van die belastingvrijdom moet kijken, maar waar we het net ook over hadden, je moet eigenlijk die hele financiering nog eens grondig doornemen. En ook daar, ook dat heeft de Tweede Kamer al regelmatig gevraagd om die regeling in die wet Financieel Statuut Koninklijk Huis onder de loep te nemen en te heroverwegen. En ook daarop is de regering tot nu toe niet ingegaan. Meneer Wiene, de populariteit van het Koningshuis gaat al jarenlang achteruit. De uitzonderingspositie die frustreert veel Nederlanders. Wat zegt dat wat u betreft over onze samenleving en hoe we met gezag omgaan? Nou, in de eerste plaats denk ik dat dat inderdaad erodeert. En dat is een van de redenen waarom ik deze discussie ook niet zo enthousiast begroet. Ik denk, regel het, maar ga er niet iedere keer publieke discussie over voeren. Voor de rest vind ik die populariteitscijfers moet je ook wel enigszins relativeren. Dat gaat op en neer. Het is nu inderdaad een aantal jaren waarin je ziet dat het wat lager is. Op andere momenten zal het weer wat hoger zijn. Ik denk dat er nog steeds een hele solide steun is voor de monarchie in Nederland. En volgens mij behoort daar ook bij dat je daar dan ook met een serieuze toon over praat en niet voortdurend een sfeer creëert van, oh jongens, er gebeuren allemaal verkeerde dingen. Dat is volgens mij helemaal niet aan de orde. Je moet het gewoon regelen. En er zijn, als het om belastingen gaat, daar begon ik mee, en wat mij betreft mag ik er ook mee eindigen, of tenminste zou ik willen. Ik zou het heel erg veel politiek relevanter vinden als er gekeken wordt naar de miljardenvrijstellingen voor belasting voor bepaalde grote bedrijven. Duidelijk. Voor de ontwijkingsmogelijkheden van belasting van mensen met hele grote vermogens. Dan denk ik, jongens, sorry, dit is klein, regel het en hou op met erover te zeuren en pak de echte grote problemen aan als het gaat om vermogens en vermogensvorming in dit land en in de wereld. Dank u wel voor dit gesprek. Ondanks dat u het niet zo belangrijk vond, toch blij dat u er was. Jos Wiene, burgemeester van Haarlem en ook hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, Paul Bovendiert. Dit Dit is de dag met Joram Kaat. Een stevige waarschuwing van de hoogste militair bij de NAVO, de Nederlandse admiraal Rob Bauer. Die zei gisteren bij een NAVO-top in Brussel dat de samenleving zich moet voorbereiden op het onverwachte. From an era in which everything was plannable, foreseeable, controllable and focused on efficiency. To an era in which anything can happen at any time. An era in which we need to expect the unexpected. Ja, volgens Bauer gaan we van een tijdperk waarin alles planbaar en voorspelbaar was naar een tijdperk waarin alles op elk moment kan gebeuren. Een tijdperk waarin we dus het onverwachte moeten verwachten. Heeft Bauer gelijk? En zo ja, wat betekent dit dan voor Nederland? Ik ga erover praten met emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Henk Overbeek en met oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Meneer de Kruijf, we moeten ons voorbereiden op het onverwachte. Vindt u dat Bauer gelijk heeft met die waarschuwing? Nou ja, hij is niet de enige. Hè? In Zweden, in België, in Duitsland en in Frankrijk doen ze eigenlijk hetzelfde. En het is ook niet zo nieuw. Okay. Want in een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, dat is een adviesorgaan van de overheid in 2017, staat het eigenlijk al dat ze moeten voorbereiden op de worst case en veel onzekerheid in deze wereld. Dus het is niet zo nieuw, alleen het wordt nu anders ontvangen. En wat voor onverwacht kan er dan gebeuren? Nou, de oorlog in Oekraïne was voor veel mensen onverwacht. De oorlog in Israël was voor veel mensen onverwacht. En we hebben het gevoel dat heel veel dingen ons overkomen die we eigenlijk aanzien komen, maar veel te laat handelen. Ja, het is een beetje als de toeslagenaffaire of in Groningen. We weten dat er iets aan staat te komen, maar we benoemen het niet. En als het er is, dan schrikken we ervan. Ja, dan heb je het gevoel dat alles je overkomt en dat je niet stuurt. Meneer Overbeek, tegen wie heeft Bauer het nou? Heeft hij het tegen politici of tegen mij als burger? Ik vermoed dat hij het tegen u als burger heeft. Hij heeft genoeg kanalen om politici aan te spreken zonder dat wij daarmee lastiggevallen worden. Dus dit is een boodschap die de bedoeling heeft om de publieke opinie te beïnvloeden. Ja. Hij is aan ons gericht, aan het publiek. Want ik hoorde zijn woorden en dan denk ik, oké, het onverwachte verwachten. Hoe doe ik dat? Nou ja, als het daarbij blijft, dan is dat natuurlijk een open deur. De wereld is een onveilige wereld. Dat is hij altijd geweest, maar dat is hij zeker op het ogenblik. En alle mogelijke onverwachte dingen kunnen zomaar gebeuren. De unknown unknowns, die kennen we niet. Maar wat moet ik er dan mee als burger? Nou, dit is niet het enige wat Bauer gezegd heeft in zijn verhaal. Dus hij knoopt dat inderdaad vast, net als meneer de Kruijf doet. Met name aan de oorlog in Oekraïne. Want de oproep van Bauer gaat veel verder dan alleen we moeten voorbereid zijn dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Ja, we komen zo op die inhoud hoor. Maar, okay. Maar even ik hoorde gisteren die speech en ik dacht, nou, hier kunnen mensen ook wel, meneer Kruijf, bang van worden. Ja, maar dat is ook zo. Wij staan in het theater met Peter van Uhm en daar zie je gewoon dat er een onderstroom is in de maatschappij van angst en onzekerheid. En zeker bij de jeugd. Want die hebben toch een beetje het gevoel dat we 80 jaar in Europa in vrede en vrijheid hebben kunnen leven. Maar ze voelen dat er aan die fundamenten wordt geknaagd en dat het niet meer zeker is dat ze ook hun kinderen en kleinkinderen in zo'n wereld met vrede en vrijheid kunnen opvoeden. Dat is wel een onderstroom die er is. En dat wordt natuurlijk gevoed dat we in de wereld zien. En dat is niet alleen oorlog, maar ook klimaat, ook de rol van Europa in de wereld. Er zijn veel factoren die mensen onzeker maken. Ja, meneer Overbeek, wat vindt u ervan dat meneer Bauer als NAVO-admiraal deze waarschuwing afgeeft? Ik vind dat problematisch. Zeker in wat betreft de manier waarop dat gebeurt, dus gericht aan het publiek. Omdat wij tot nog niet zo lang geleden de goede gewoonte hadden dat dienende militairen zich niet al te opzichtig met politieke discussies bezighouden. En dat gebeurt hier nadrukkelijk wel. Dat is niet het eerste moment dat gebeurt. Maar dit verhaal van Bauer gaat erg ver. En ik vind dat een zorgwekkende ontwikkeling dat de militaire top in de NAVO en ook in Nederland zich heel expliciet in de publieke discussie gaat mengen over veiligheidsbeleid, et cetera. Wat maakt u daaruit op? Is dit een soort kritiek op politici dan? Van Bauer? Ja, dat lijkt mij wel. Daar sluit ik me wel aan bij kan ik me vinden in de woorden van de Kruijf, natuurlijk. Het is ook waar dat de politiek collectief al eigenlijk al sinds het einde van de Koude Oorlog heel veel steken heeft laten vallen. Het is niet voor niks dat Bauer ook zegt, ja, we moeten af van het vrije markt denken, want anders kunnen we nooit aan een serieuze defensieindustrie werken. Maar dat geldt natuurlijk op heel veel terreinen van overheidsbeleid. De overheid heeft sinds de jaren 90 alles eigenlijk op zijn beloop gelaten en aan de vrije markt overgelaten. En dat is... Dat is een weg waar wij nu, en niet alleen op het gebied van defensiecapaciteit, maar dat we zijn daar erg met de neus op de feiten gedrukt tijdens de pandemie. De gezondheidszorg is uitgehold, het onderwijs is uitgehold. Alle publieke voorzieningen lopen op hun laatste benen. En een defensie, ja, daar is misschien nog erger dan in sommige opzichten dan in andere sectoren. Maar het is een algemene... We staan er niet goed voor. We staan er niet goed voor. Nee, meneer de Kruijf, u zegt dit heeft dus te maken met die oorlog in Oekraïne met Rusland. Hè? Die is bijna 2 jaar gaande nu. Ja. Hoe gaat het er daar nu aan toe aan het front? Hoe staat men ervoor? Nou ja, wat je ziet is dat beide partijen, Rusland en Oekraïne, denken en hopen deze oorlog op tijd te kunnen winnen. Dus het zo lang mogelijk volhouden, zodanig dat de andere partij niet kan winnen. En je ziet dat ze daar actief op voorbereiden. Hè. Je ziet bijvoorbeeld aan de kant van de Oekraïne dat ze bezig zijn met F-16's, maar ook het verlagen van de dienstplichtleeftijd, omdat het een kleiner land is en minder mensen heeft. Je ziet dat de Russen mensen recruteren van heinde en ver, zijn overzat op een oorlogseconomie. Maar het punt natuurlijk is, en dat maakt Bauer ook, dat wij in het Westen, als wij wat willen bereiken in de wereld, dan beginnen we altijd met politieke middelen en financiële middelen en economische middelen. En als er niets anders kan, dan gebruiken we militair vermogen. En terecht, ik zou ook niet willen dienen in een krijgsmacht die er anders bij zit. Maar voor Poetin geldt het helemaal niet. Voor Poetin is het gebruik van zijn militaire vermogen om zijn persoonlijke doelen te bereiken een volstrekt legitiem middel. En dat is ontzettend gevaarlijk, want dan breng je altijd in het Westen op achterstand. Dat is wat er nu gebeurt. En dus is het onverwacht, want je kunt moeilijk plannen wat zo iemand gaat doen. Ja. Je ziet het wel aankomen. Dat is het onverwachte waar hij dan over praat, ja, Bauer. Zeker. Ja. Meneer Overbeek, maar wat kun je dan? Nou ja, laat ik eerst even zeggen, het optreden van Poetin is alles behalve onvoorspelbaar. Okay. Hij heeft altijd precies gedaan wat hij heeft aangekondigd. Hij, niet alleen Poetin, maar ook voor hem Yeltsin en daarvoor Gorbachev, hebben heel nadrukkelijk aangegeven dat een toetreding van Oekraïne tot de NAVO een rode lijn is die ze niet zullen accepteren. En daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar onduidelijkheid daarover is aan de kant van Rusland nooit, heeft nooit bestaan. Onverwacht is het niet. Onverwacht kan het dus ook niet zijn. Oké, meneer de Kruijf? Als dat dan zo is, dan roept dat de interessante vraag is, als we dat wisten vanaf 2016 en 2017, waarom hebben we er dan niets aan gedaan? Waarom hebben we niet als Westen een standpunt ingenomen dat we gezegd hebben tegen Poetin, je hebt twee opties. Of we gaan een langdurige relatie met elkaar aan en wij kopen jouw spullen en voor Oekraïne vinden we een modus. Of jij gaat een vrij land, wat Oekraïne is, een democratisch land, val jij binnen en dan heb jij een probleem. Maar afschrikking hebben we nooit gehanteerd. En dus als je geen visie hebt, dan reageer je altijd op wat er gebeurt. En de slachtoffers van dat gebrek aan visie, als we het zagen aankomen, zijn natuurlijk niet wij, maar vooral het Oekraïnse volk. En dat is wel het vervelende. Meneer Overbeek? Ja, dat laatste klopt helemaal. Het Westen, wij in het Westen hebben allerlei doen allerlei uitspraken over wat in Oekraïne moet gebeuren. Maar degene die het sterven doen op het slagveld, dat zijn de Oekraïners. Dat is ook het cynische aan de westerse politiek hier. Kijk, meneer de Kruijf zegt 2016, 2017. Maar ik probeerde net aan te geven dat de geschiedenis van dit conflict veel langer teruggaat. En precies datgene wat hij voorstelt, waarom hebben we dan niet zeg maar langs diplomatieke weg gezorgd aan een omvattende oplossing? Dat is precies waar Poetin om gevraagd heeft. Nog eens een keer in 2007 tijdens de veiligheidsconferentie in München. Heel uitgebreid verhaal. Okay. Daar is op gereageerd door de NAVO van nee, Oekraïne wordt lid van de NAVO, punt. Terug naar de toespraak van Bauer gisteren. Want hij roept de maatschappij ook op, ja, er moet niet alleen militair wat gebeuren, de maatschappelijke mentaliteit moet veranderen, meneer de Kruijf. Deelt u die mening? Nou, waar die volgens mij op doelt is een ene kant een soort mentale weerbaarheid die er moet komen. Hoe ga je om met het onverwachte? in een wereld die wat minder maakbaar is. En we zien dat dingen die onverwacht zijn, zoals COVID, hebben toch een hele heftige impact op de maatschappij. Dus wat kun je daaraan doen? Hoe kun je beter organiseren? Hoe kun je beter daarvoor weren? En ik denk ook dat hij erop doelt, is dat je dus heel goed moet kijken, wat komt het de komende 10 jaar op ons af? En we hebben natuurlijk tijden gehad in Nederland dat visie een vies woord was. Daarvoor moest je naar de oogarts. Dus heel belangrijk. Uitspraak dat van Mark Rutte. Ja, dat we even 10 jaar naar voren kijken. Wat staat er op ons af? En misschien moet je dan wel zeggen, als politicus of als partij, ja, misschien krijgen we wel 10 jaren die niet zo leuk zijn, maar misschien is het wel nodig. Want de veiligheid van Europa, die is wel anders dan dat die 80 jaar terug was. En daar moeten we met z'n allen een antwoord op vinden. Dat is het onverwachte. Ja. En men verwacht van onze politieke leiders daar een antwoord op. Rob Bauer heeft zojuist een persconferentie gehouden waarin hij zei dat het goed is als mensen zich voorbereiden op een oorlog. Je moet water in huis hebben, een radio op batterijen en een zaklantaarn die op batterijen werkt, zodat je de eerste 36 uur kunt overleven, meneer Overbeek. Dat is een stuk concreter dan gisteren. Dat is heel concreet, maar ik vind het toch interessanter wat hij gisteren zei. En wat ook aansluit op wat hier gezegd wordt. De samenleving, de westerse maatschappij moet als oorlogseconomie ingericht worden. We moeten afscheid nemen. Is dat een oorlogseconomie? Nou, dat de staat in verregaande mate gaat bepalen wat er waar geproduceerd wordt. Dat is bijna letterlijk zijn woorden. Ik vind dat aan de ene kant een hele interessante opmerking, omdat we vergelijkbare geluiden bij andere grote uitdagingen nooit horen. Als het over de klimaatcrisis gaat, dan is dit wel ongeveer het laatste wat je uit hogere kringen verneemt. Maar het is ook zo dat dit een oproep is die buitengewoon ver gaat. Die gaat te ver, wat u betreft? Nou, als wij terug moeten naar de soort van economische ordening die wij in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien, de manier waarop in Groot-Brittannië zowel in de Eerste Wereldoorlog als in de Tweede Wereldoorlog het overleven werd georganiseerd. Dat is niet wenselijk wat u betreft. Nou, nee. Het gaat te ver. Ik betwijfel sterk dat noodzakelijk is op dit moment. En wat mij ook opvalt is dat het woord diplomatie nergens valt. Meneer de Cruijff, een oorlogseconomie, hoe staat u daarin? Diplomatie in het geval van Poetin is dat je in het Westen toegeeft. Hè? Want dat is voor Poetin nou, macht. Spijt me, maar dat is toch echt wel een heel beperkte invulling van het begrip diplomatie. Nee. Poetin is een machtsdenker. En als hij ziet dat zijn tegenstander zwak is en kan boksen met één hand op de rug, dan zal hij dat uitbuiten. Het is helaas niet anders. Dat is het. Maar het gaat eigenlijk ergens anders om. Waar het om gaat is nou de secretaris-generaal van de NAVO en zijn belangrijkste militaire adviseur, want dat is hij. Mag hij nou in de NAVO, in landen met een vrije pers, mag hij daar een mening verkondigen en een openbaar advies geven of niet? Het zou wel heel slecht zijn als dat niet zo zou mogen. Wat je ermee doet, dat is een andere zaak. Daar kun je over praten en dat doen we niet ook. Maar het feit dat de functie van Rob Bauer dat meegeeft, dat hij ook in de openbaarheid soms zegt wat mag hij denkt en wat hij vindt. Aan u, een oorlogseconomie, is dat dan iets waar we nu naartoe moeten? Ja, dat vind ik wel een wat ongelukkig woord. Want oorlogseconomie zegt dat je je hele economie centraal geleid opstelt op de productie van wapens. Wat hij volgens mij bedoelde is dat we in het Westen geen strategisch industriebeleid hebben. En dat we niet in staat zijn, omdat we altijd later beginnen met bewapenen, omdat wij militair vermogen als het laatst inzetten, om snel op te schalen. Die capaciteit zijn we kwijt en daar moet je over nadenken. En hoe zou je daar nu wel concreet op in kunnen zetten? Door bijvoorbeeld snel na te denken, wat moeten wij kunnen produceren in Europa, in welk tijdstip en wie gaat wat wanneer doen? Wie gaat bijvoorbeeld tanks maken, wie vliegtuigen en wie schepen? Dat kan veel efficiënter dan nu, maar het moet wel gebeuren. Meneer Overbeek, het moet gebeuren. Nou, dat de Europese defensie veel efficiënter georganiseerd kan en moet worden, daar ben ik het zeker mee eens. Maar u zegt toch, ja, die diplomatie moeten we proberen, maar nou, als je praat over concrete conflicten, dan denk ik, dan valt het mij op, laten we zeggen, zowel in het geval van de Oekraïne. Oekraïne en Rusland hebben onderhandeld over een einde aan de oorlog in maart, april 2022. Hebben een overeenkomst bereikt die uiteindelijk geblokkeerd is door NAVO-landen. Dat geeft even aan dat er op dit moment geen interesse is aan de NAVO-kant om een diplomatieke oplossing te vinden. Gevoerd kunnen worden, zegt u. En als dat dan niet lukt, dan zou je moeten praten over die oorlogseconomie die nu genoemd wordt door Bauer. Maar daar zijn we nog niet. Nee, daar zijn we zeker nog niet. Nee. Het is heel meneer De Kruijf, tot slot. Ja, het is natuurlijk niet NAVO die bepaalt of Oekraïne onderhandelt. Het is Oekraïne die bepaalt of Oekraïne onderhandelt. Ja, maar, zo simpel is het. Maar laat geen verstoppertje spelen. Oekraïne heeft onderhandeld met Rusland. En dat heeft een conceptakkoord opgeleverd. En dat akkoord is niet verder gekomen omdat de NAVO bij monden van Boris Johnson heeft laten weten dat dat beter was om door te vechten. U overschat echt de macht van Boris Johnson. Nou, dat dacht ik niet. En ik ben niet de enige. Goed. We verwachten het onverwachte. Dat is dan de boodschap met water in huis, radio, batterijen en een zaklantaarn. Dat is wat Rob Bauer net nog toevoegt aan zijn verhaal. Ik dank jullie voor dit gesprek. Emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Henk Overbeek en oud-commandant der landstrijdkrachten Mart De Kruijf. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hoort u Kunststof met Willemijn Veenhoven. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijnen Omstreken. Bekervoetbal vanavond. Cambuur tegen Hercules. En TV-presentator Joris Lintzen is de gast. Hij vertelt over zijn nieuwe boek. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7:00.